چلا اللہ پا پیغمبر بانے با وحی سورو سوا وجود وجود بانے بے یو درون بوج را رے دا اللہ دا پیغمبر فتن رے اس آبی دا فتن دا پاس رے او پا دی کی وحی سورو سوا صحابی ماری فتن میں ماتی گیا ماری فتن میں ماتی گی مطلب دا دا اللہ پا پیغمبر بانے او بوج با ہوا او خلیبت روانی شوی ان ناشئت الليل ليليا يتنن پاسی دل دشکیا چت لگیائی اللہ تولاڑیا نو یتنن پاسی دل دشکی دا دیر سردی پا موافقت دلکی واقف مقیلا او دیر مضبوط دا پوینا کیا زمگے والن دے مولانا عبدالو چیز سے نا اگر تراوی چوکی نا دین اور اس کو درس شروع کی پیش منی دے چوٹی کی مجھے پیش منی ہو کے سبا مل گئی ہوئی بس اوشی اوشی اللہ ویا دادش پی اللہ تو دے دل دیر دغا دیا دیر سال کی موافقت کے اڈیر مضبوطی پڑے نہ گیا ان لگا یقینا تار پارا خورا دے کے سب ہم تو لیلا سب ہم تو لیلا ہاں سگل لے اگا وہی اب مغفل تلاوت گوا ناری وہی نہ لگا بن ناری شیخ ہم تو لیلا ہاں شیخ ہم تو لیلا سب ہم تو لیلا نہیں شیخ ہم تو لیلا جو کو یقیناً تاد پار کو دیکھی سگل لے اگا دنیا کاروبار دے دخل قتل اللہ دل دیا ندشتی بکار درد بکار نشی کولے ندشتی کوا وادر کور اسم ربکا او یاد ونم دخل رب قاموس قاموس القرآن اغمانا کیا وادر کور اسم ربکا او یاد و توحید در اخبر حلو اللہ توحید بیان کا و تبتل ایرہ تبتیلا اللہ واندو کا دی اللہ تا مخلوقنا یوزل شلوند او تبتیلا مطلب دا اللہ لبان قرونی دیتے تبتل یک یک دم شلوند ویا او تبتیلا دا دی کہ اللہ تبا پکلار پکلار نی دیتے گیا مطلب دا شلوند کا مخلوقاتنا رب المشرق مالک مشرق و مغرب دے نشتے سوکار ساد حاجت رو مددگار مگر دغے واللہ دے فتخذو وکیلا قسمی وزی اللہ لرزن ذموار واسبر علاما یقولونا او صبر کو فارس بان اچوائیے رئی واجر ہم آجر جمیلا او پریر رئی پپری خودلو خیستا و سارا خپل انتقام تی ماخلا بلتی مالا دغشانی پریگ دا وزارنی او پریگ دما والمکذبین او نسبت دروکو انکی لالا دینتا اولی نامتی جخاون لان نعمت دیا اللہ پہ احسان کرے دے مال دولت اولاد ور کرے وما ہلون قلیلا ہم احلت ور کرے جلو گندی مطلب دا سبا سزا ور کرم ان لدینا یقینن رمونگا سارا انکالن ادکڑی و جحیمن او تپش دردیا و طعامن او فراج جدا وستیم چی خاوندن انخطیدو بای پا مرائی کیا چی نبا مرائی لسم گیری لسم داخلی گی انا با دیفارو دیا و عذابن علیما و عذاب دردناک داو پا کم رضبان دیا یوم پا کم رضبان دی ترجف الارض چی جرات بو ایزمکا او گرونا او بجرا چی گزمکا مطلب دا دردرو پیراشی او گرونا او شب او گرونا کثیبا مہیلا دیرائی شگلوڑی فرمکیا کثیب کی را کاف کاری تشکیلی ریا بلکی کثیب پخبلا دغلا ویا دیرائی تشکوتا ویا کتیبا مہیلا دیرائی شکلوڑی یعنی پشان پڑی دیرائی شکلوڑی بھائی لکا سرنگی چاہینا شجرہ بھائی گیا ندا شانی دا گرونہ وم دغلی شکلوڑی دیرائی بھائی او را بھائی گی با او دا سی برا بھائی گی کاندی با بٹولی ڈکی سیا انا منگا جو ارسلنا الیکم را لے گلے منگا تاسو تا رسولا پیغمبر شاہدا علیکم بیان کو ان کے تاسو تا سرنگ چرا لے گلے منگا فرعون تا رسولا پیغمبر بس نا فرمانی کا فرعون تا پیغمبر پس پنیو منگا دے پنیو لسا تو سارا بسرنگ بابا شی کاسو جل کفر کو کاسو یوم داغا داغر دینا چی یا جال الولدان شیوا یا جال الولدان شیوا چگر بھائی و معشومان بڑھا گانا دارد بدا معشومان بڑھا گان گر بھائی مطلب دا پاغفل ہے بتو کے دوالی باندھے کہ بس دیا بخت نہیں کی نانو نہ بہت نیگی اوپا رفل ہے بد باندے اسما منفطر اسمان راسی دن کے بھیا پدئی باندے بس ٹوٹی ٹوٹی بسی کے اور بندی کی بات کان واد رت واد واد ہوں فولا دواد اللہ کرے نہاری تذکرا یقینندا پرانی کریم پن کتاب دے پسا سن کی خوخی موجینی پھر افل لالار انہا رب کے یقینن ربستا یال موجی انہا کے یقینن تو پاسی کی نیزدی کوئی سندش پیتا انیمہ سہدیش کی ادرمہ سہدیش کی یعنی کل نیما کل ادرمہ و کل دوئی سی او یو ڈل راہ کا سامنا جتا سر علی اللہ اندازہ کئی اشپا و رز مطلب رہا ہے صحیح اندازے اللہ کئی عالم اللہ تصوہ ہوا اللہ اللہ تصوہ لا چہر کے اندازہ نشئی کو لیتا سدھتی فتاب علیکم بس مہربانی اکر اللہ بتا سبان دی فصل علی آج احسانی قرآن کریم نا عالم ہوا اللہ ان سیکون منکم مرد ان کی داخل شی نجا کو مفتوح ریلے کی گیا خدا غان نہ دیکھا نہیں ان سیکون منکم مرد ان مخفف من المسقل او ضمیر شان محضوف یقیناً شاندار زردے کی بستا سن مریضان او نور بھیا یادری گنا دلا دے کہ سفر پہ کئی بدم لگی طلب کئی بدن ہو پانی اللہ نے یعنی حلال واخر گنا نور بھائی کی جگڑ پہ کئی پلار اللہ کی مقصد دا جماعت بدری دلیا بنے والا اللہ نے دین خدمت گئی قرآن کریم بلولیا نبنی با داسی چغب مال گٹیا نبنی با اغبار جہاد کیا فقر او فصل علی ما تیسر منو آج احسان یلی قرآن کریم اپا بندی کوئی کو مدور کوئی رکات اور ورک روکتے اللہ تو ورک خیستا وما تقدم علی انبوز دیکھوم آو چروان دیو لے گلتا سو دپار دو فائدی دفلو بانونو من خیر دس نیک عملنا روبو مل کا سبل ری عند اللہ دا اللہ سرا اللہ سر دے بلو میا دا حضرت حسن روایت دے چاروائی مومن پا دنیا کی پشان تا دا مسافر دے چن با دے فریاد دے دا ذلت دینا ان با دے مین ساتی دوسی دن کو دے سارا نہ بدے دوسری دن کو تیسرا مینا ساتھی عزت کی بھائی دخل کو نا ددی دنیا نا پارام کی بھائی اور نفس دد اب پشغل کی بھی ددی دنیا نا نتو بال اب دن کا سب ہاں تو شبری بن ڈالا چکا سب ان کو خو اور وان دیکھتی پار دا اور فکر او حاجت پل اور بیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث دے چلا اللہ پیغمبر ویلی لا تصدق المرء فی حیاته بدرہمین چخا مخاتا کی اور سڑے خیرات کی پی ابھی روپئی باندھے پخل جون کی خیر اللہ من ان یتصدق بمئة دا وڑے ردین کی خیرات کئی پسرو رکو باندھے وقت مرد پل کے ابو داؤد حدیث دین دل سلو اختم و سبق کی راضی مقصد دارے دیو کی خوش دیڑ مال نہ دی نو جوڑے دے پل ٹول مال ور کئی نو کدے لیا دن وقت کی سل روپئی لگئی ناگا آئی نا گئے وہ روپئی بہتر ہوا چپک پل جوان مان دے او بسے ہاتھ کی لگو لے وا او جی کل ادے مری نو دگا وقت کی دے ڈیر مال لگئی ناگا گا یہی روپئی تنر سی گیا و ماں تو قدیم آ جوان جو رے گلتا سو تو بار دفعہ دے دس پل دان نو من خیر ان دسنی کمل نا بھوک ملتا سو بدل اللہ کرا دادوان نہ مشکلی گلا ہوا خیرن دادوان نہ مشکلی گل بڑا اڈیر بازاروں پر سواب کی